smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Specjalna grupa policjantów zajmuje się sprawą piątkowego morderstwa ucznia w Warszawie. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie wypadku na rajdzie żuławskim na Pomorzu. Kilkadziesiąt przypadków w ciągu tygodnia w Rosji trwa seria awarii samolotów Sukhoi Superjet 100. Powstała specjalna grupa pracująca nad sprawą tragedii w Wawrze. Policjanci apelują o powstrzymanie się od niepotrzebnych komentarzy, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Na pewno możemy mówić o trudnej sytuacji, na pewno możemy mówić o napiętej sytuacji, ale nie ma co się dziwić, bowiem pamiętajmy o tym, z jakim wydarzeniem mieliśmy do czynienia i to, co w tej chwili jest potrzebne, to jest potrzebny przede wszystkim spokój i działania ekspertów i o to apelujemy. W piątek w szkole podstawowej imienia Króla Maciusia w Wawrze w Warszawie jeden z uczniów zaatakował drugiego, raniony nożem chłopiec zmarł. Podejrzany o zabójstwo 15-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Dziś z inicjatywy uczniów o 18.30 odbędzie się msza w intencji przeciw przemocy. Potem sprzed kościoła do wawerskiej podstawówki przejdzie marsz pod hasłem Stop Przemocy. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na rajdzie żuławskim w Błotniku w województwie pomorskim. Podczas jednego z odcinków specjalnych auto na zakręcie wjechało na wał i wpadło do kanału. Zginęli kierowca i pilot. Obaj pochodzili z Olsztyna. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Postępowanie będzie również dążył do ustalenia, czy po stronie organizatorów nie doszło do jakichś zaniechań, niedopełnienia pewnych reżimów proceduralnych przy organizacji takiego rajdu, które mogły mieć związek z tym wypadkiem. Prokuratura zbada też stan techniczny samochodu, którym jechała załoga. Dziś ma być przeprowadzona sekcja zwłok ofiar. Kilkunastoletnia dziewczynka jest jedną z trzech osób, które udało się uratować z pożaru, jaki w nocy wybuchł w Białymstoku. W wyniku wybuchu ognia dwie osoby zginęły. Świadek pożaru, z którym rozmawiał nasz reporter, mówi, że było wołanie o pomoc. Po drugiej w nocy było słychać, jak dziewczynka krzyczy pomocy. Wybiegłem, krzyczałem do niej, żeby skakała, ale nie chciała skończyć. Akurat straż pożarna nadychała, pokazałem, w którym oknie i szybko rozstawili drabinę i wyciągnęli ją, później i tatę i wujka jeszcze. Przyjechaliśmy, cały budynek był w ogniu. Mieliśmy informację, że wewnątrz są trzy osoby. Aspirant sztabowy Tomasz Nikiforuk. Udało nam się przestawić drabinę przystawną tutaj do tego okna na pierwszym piętrze i po tej drabinie przystawnej ewakuowaliśmy trzy osoby z tego płonącego budynku. Było to dwóch mężczyzn i kobieta. Osoby oddychające, więc zostałem tutaj wdrożona pierwsza pomoc przedmedyczna, dostały tlen i zostały zabrane przez zespoły pogotowia ratunkowego. Dwie osoby w późniejszej fazie działań, jak troszeczkę udało nam się ten pożar opanować. Z drugiej strony budynku znaleźliśmy w pomieszczeniu, no i one niestety były martwe. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Nadal nie wiadomo również, co spowodowało wybuch ognia w budynku wielorodzinnym w Koralewie w Warmińsko-Mazurskim. W wyniku pożaru jedna osoba trafiła do szpitala. Dach nad głową straciło 8 rodzin. Mieszkańcy budynku w tej chwili przebywają u swoich najbliższych. Gmina i powiat Kętrzyn zadeklarowały zapewnienie lokali zastępczych. Nigdy nie idź na skróty. To hasło Tygodnia Bezpieczeństwa w firmach budowlanych, który potrwa do 19 maja. Celem kampanii jest promocja bezpiecznych zachowań i rozwijanie kultury BHP na budowach. Jak mówi szef porozumienia dla bezpieczeństwa pracy, Leszek Gołębiecki. Budownictwo jest na drugim miejscu wśród branż, w których najczęściej dochodzi do wypadków w miejscu pracy. Tylko w ubiegłym roku życie na budowach straciło 70 osób. Wprawdzie jest to dużo mniej niż w poprzednich latach, ale jednak można powiedzieć, że tygodniowo jeden pracownik ginie na polskiej budowie. Edukacja przede wszystkim po to, żeby tych wypadków było jak najmniej, a cel nadrzędny to jest zero wypadków. Tydzień Bezpieczeństwa ma obejmować m.in. szkolenia z pierwszej pomocy na budowach i prezentacje zabezpieczeń. Seria awarii rosyjskich samolotów Sukhoi Superjet 100 w ciągu tygodnia. Co najmniej kilkadziesiąt tego typu maszyn zostało zdjętych z rozkładu lotów albo przerwało rejsy. 5 maja w samolocie należącym do linii lotniczych Aeroflot wybuchł pożar. Zginęło wtedy 41 osób. Seria awarii rosyjskich superjetów rozpoczęła się kilka dni po katastrofie. Z powodu drobnych niesprawności systemów pokładowych odwołano rejsy do kilkunastu miast, w tym do Rostowa nad Donem, Samary, Ulianowska i Rygi. Jak podało Radio Echo Moskwy, w ciągu ostatniej doby wycofano z rozkładu lotów superjeta, który miał lecieć z Krasnojarska do Czelabińska. Pasażerowie napisali na portalach społecznościowych, że ponad godzinę przesiedzieli w samolocie, w którym nie działało oświetlenie i wentylacja. Kolejną maszynę zawrócono w połowie rejsu z Moskwy do Samary.

te uliczki, lisie czapy, kupsów rój. Płotek z kozą żywicielką, krawca szmula z brodą wielką, co jak nikt umiał szyć ślubny strój. A zakochane oczy lśnią, otula się liliową mgłą. Zapomniany świat i płynie, płynie w dal, z kogucim i baranim łbem, na białej chmurze ginie hen, tak jak malował pan Szagal. Już zmierzony ślubny strój, chudy krawcze atłas krój i odmierzaj łokciem śnieżno-biały tiul. Gdy wypieścisz ślubną suknię, w mig o srebro, srebro stuknie, a ty żyć będziesz, ech, jak ten król. A zakochane oczy śnią, otula się liliową mgłą. Zapomniany świat i płynie, płynie w dal, z kogucim i baranim łbem, na białej chmurze ginie hen, tak jak malował pan Szagal. Tych miasteczek nie ma, nie, ale krawcze, oczy twe miał kolega, gdy pociągu zabrzmiał gwizd. Pozostałe na peronie nasze zaciśnięte dłonie i ten szept, bywaj zdrów, napisz list. A zapłakane oczy lśnią, otula się marcową mgłą. Smutny pociąg i odpływa w dal, hen w dal, o ciepłym, dobrym domu sen, w tunelu czarnym ginie hen. Nie tak malował pan Szagal. Łzy obeschły dawno już, ale nie pamięci kurz. Warto, żeby jakiś wiatr nareszcie zwiał. Warto pięścią w stół uderzyć czarną prawdę, tak odmierzyć jak ten szmul, gdy na frak miarę brał. A potem niechaj skrzypki tną i zakochane oczy śnią. I cymbałom dźwięk nie płynie, płynie w dal. Z tułaczem krawcem za pan brat, niech zawiruje w tańcu świat, tak jak malował pan Szagal. Wytwórnia dźwięków Trt przedstawia sketch pod tytułem Siłaczka Anielka. Panna Aniela, lat 33, po chorobach astma, ospa, szkarlatyna oraz zapalenie płuc, odma, odra i inne, po których znaki na ciele zostają, nie zaznawszy miłości przed 30, uchudła we wsi Młynki. W tejże wsi Młynki szkoła stała wiejska imienia 13. rocznicy 12 października środy. W szkole rejwach urwi połcie i urwisy, na których kija nie ma. W takim kontekście zastajemy pannę Anielcie. Chłopcy, proszę na język polski. Wchodzimy, wszyscy wchodzimy. Siadać. Andrzejewski. Jest. Adamek. Jest. Bąk. Jest. Ciepiela. Nie ma. Ale przecież widzę, że jest. No i dobra, jest. Jezu, chciałem mieć nieobecność, nie? Krupa. Jest. Lebioda. Jestem. Michałowski. Jestem, pani Anielko, kocham panią. Ej, Romeo. Ej, Romeo, Bawidamek, babski król. Babski król. Pyza ziemniaczana. Potwierka gienia. Cisza. Wszyscy macie dwójki od dzisiaj do końca życia. Ale ja się chciałem tylko zwierzyć. A myśmy chcieli mu tylko dopieprzyć. Cisza. Wszyscy do kąta. Michałowski, do tego. A reszta tam. Michałowski. Co miałeś na myśli, gdy powiedziałeś kocham panią? Bo pani jest taka piękna i bezradna, jak jest pani bezradna. I kocham panią, pani Anielciu. A wy? A wy co mieliście na myśli, mówiąc portierka genia i krotochwil? Chcieliśmy do szarego życia dodać abstrakcji. Genia, portierka, genia, portierka. Michałowski, a ty czego stoisz? Dzwonek był. Ja się z tego kąta nie ruszę. Mi tu blisko do pani. Michałowski, nie wolno. Jam twoich dwójek całować niegodna. Niech mi pani stawia dwójkę za dwójką. Dziennikiem bije po głowie, ale nie broni mówić kocham panią, pani Anielko. I tak panna Aniela nabawiła się rumieńcu. Panna Anielko, kredę zjem, glizdę zjem. Ale ja mam 33 lata. Miłość jest ślepa. I głucha. Proszę? I głucha. Michałowski, ale co będzie, jak dyrektor Buraczewski się dowie? Już się dowiedziałem, bo pod drzwiami stałem. Och, drugi Mickiewicz. I co pan na to? Jak to co? Krotochwyl, pyza ziemniaczana i portierka genia. Panie dyrektorze, Niech pan nie niszczy pączkującego uczucia. Jak to nie niszczyć? Miłość w pączku, patrzę pączek i niszczę. A ciebie Michałowski releguje. W tej chwili na zewnątrz, na dwór. Nie pójdę. Oj, to ty nie wiesz, co znaczą rewizy Buraczewskiego. Co jest don Buraczewski? Relegować go. Relegować go? Dyrektorze Buraczewski, dlaczego to zrobiłeś? Musiałem się pozbyć konkurenta. Ale to już szósty w tym miesiącu. I zrobię to za każdym razem. Pani Anielko, kredę zjem. Nie. Glizdę zjem. Nie. Pani Anielko. Koniec. Tęsknotę przystani marzeń Titanic wypływa w rejs. Przy naszym stoliku raz głośno, raz cicho gra samba serc. Kelner z baczkami w kusym kubraczku stawia przed nami miseczkę flaczku. A na estradzie dyszkan zbraniewa, akordy kładzie, miękko nić śpiewa. Czerwona rola to trochę boli, tańczyć do rytmu. Oceanie marzeń Titanic zatonął już. Jeszcze w programie tylko czytanie z niemytych dusz. Kelner z baczkami zaraz przyniesie dwie galaktyki nam w galarecie. I do rachunku dopiszę słowa: równość, braterstwo, woda sodowa. Savonarola, płonie stos, zabawa trwa. Savonarola, a na stosie ty i ja. Savonarola, płonie stos, zabawa trwa. Savonarola, a na stosie ty. A ja. Andrzej Garczarek, Stachuro, Stachuro. Następnie Kabaret Adin, to również inicjatywa Władysława Sikory. Tym razem będzie to wywiad z Jennifer Lopez. Prawdziwa gratka dla wielbicieli, oczywiście Władysława Sikory. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia Zbigniew Wodecki, Wieczór. Już kłaniam się Państwu. Weź ty się łoże, poeto piotrowski, o dziś tak chodzisz po tym krakowskim. Daj się namówić, co ci w końcu szkodzi, ludzi w aniołów nie przerobisz. Miał rację Pascal, mądry Pascal Błażej, mówiąc, że człowiek to tak jak ty. W istocie swej jest trochę świnią, a trochę boskim serafinem. Kwaszą się na zgagę ryzlingowe kwachy, u Hopfera siedzą cztery chimil z Bachy. Siedzą, nic nie jedzą, czasem tylko basem, czasem tylko basem sobie zaśpiewają. Stachuro, Stachuro, ty już idziesz chóro, a nam tu w dolinie gorzko i ponuro. Stachuro, Stachuro, ty już idziesz chóro, a nam tu w dolinie gorzko i ponuro. Choćbyś krwią pisał wszystkie swoje wiersze na welinowym glanc-papierze, w aniołów ludzi tak już nie przerobisz, bo już poezja ich nie bierze. Kwaszą się na skagę ryzlingowe kwachy, u Hopfera siedzą cztery chimil z Bachy. Siedzą, nic nie jedzą, czasem tylko basem, czasem tylko basem sobie zaśpiewają. Stachuro, Stachuro, ty już idziesz góro, a nam tu w dolinie gorzko i ponuro. Stachuro, Stachuro, ty już idziesz góro, a nam tu w dolinie gorzko i ponuro. Słuchajcie, tutaj przeprowadzę swój wywiad życia. Nie uwierzycie, z kim się umówiłem. Mimo to proszę uwierzcie. Oto wyobraźcie sobie, że za chwilę stanie tu obok mnie Jennifer Lopez i powie parę słów. O, już przyszła. Teraz sobie tylko wyobraźcie, że to jest Jennifer Lopez. Jennifer, jak się masz? Fajnie. Jak angielski mój jest? Fajnie, śmieszny akcent. Tutaj troszeczkę prywatnie sobie porozmawialiśmy z Jennifer, teraz przejdziemy do wywiadu. Jennifer, ja polski dziennikarz, ty wielka gwiazda. Wywiad będzie fajnie? Polska. Mało słyszałam o Polsce. Wałęsa. Jennifer, jak była mała, już słyszała dużo o Polsce, Wałęsa. Tak? Tak. Następne pytanie. Jennifer, czy czuć wielka gwiazda? Wiele autografy. Twój koncert pełny. A faktycznie, mogę powiedzieć, że jestem gwiazdą. Jennifer, dużo może, odkąd jest gwiazdą. Ciężka praca w końcu procentuje. Ale to ciężko być gwiazdą, bo się dużo pije. Jenny, twoja płyta ostatnia hit. rozmawiaj mi, jak bogato śpiewać na show biznes. Proszę? Dużo zarobić. Czy twoja ma? A, nie, nie rozmawiajmy o zarobkach. Ja po prostu kocham śpiewać, a pieniądze to miły dodatek. No, Jennifer tyle w show biznesie zarabia, że szkoda gadać. Ale Jennifer kocha śpiew, a za to są dodatkowe pieniądze. Jennifer, i następna dupa. Kochanek, rodzina czy zgoda? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Możesz powtórzyć pytanie? Cóż? Rodzina, praca, kochanek, czy wszystko razem zgoda? A nie da się idealnie pogodzić rodziny i pracy. Aha, Jennifer przyznaje tutaj, że nie jest ideałem ani w domu, ani w pracy. No cóż. A chciałam dodać, że jakoś sobie radzę, staram się. Ale jej stara, ale jej mama jest radną. Jennifer, wywiad trochę do końca. Fani w Polsce, fani, ty im powiesz. Tak, chciałam pozdrowić wszystkich fanów w Polsce. Kocham was. Ciao. Jennifer pozdrawia wszystkich fanów w Polsce, a mnie kocha. Za ciało. Dziękuję, Jenny, zrobiłaś mi fajnie, bardzo do widzenia. Nadzieja zjeść cię następny raz. Dziękuję, dziękuję. Jesteś naprawdę odjazdowy. Czadowo składasz zdania, nara. Jennifer tutaj zażartowała sobie na koniec, że musi już odjeżdżać, bo jeszcze jedno zdanie i normalnie się zagazuje. Dziękuję. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś Alfa Dog. Trójka żąda debiutów, studio Trójki, grupa Alfa Dog, właściwie przedstawiciele grupy Alfa Dog, czyli Sergiusz Paszkiewicz i Adrian Kasprzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Piotr Kordaszewski z nami również, który cześć. Będzie słuchał muzyki zespołu wraz z Państwem i ze mną również. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda. Zapraszamy na najbliższe, no jeszcze 25 minut do słuchania muzyki grupy Alfa Dog. Piotrze, pierwsze wrażenia. Ja jestem w ogóle wbity w fotel, zachwycony, zamurowany. Jeśli ktoś miałby wymyślić jakąś taką wizytówkę muzyczną mojej przyszłej, ukochanej kapeli, to właśnie dokładnie tym utworem taką wizytówkę by sobie zorganizował. Mocno, konkretnie, polski tekst, a ty Tomku wiesz, że ja uwielbiam polskie teksty w piosenkach. Dziękujemy. Od razu na dzień dobry konkret, od razu taki utwór, po którym się chce słuchać już kolejnych utworów z płyty. Właśnie od razu jestem teraz ciekawy, co dalej nastąpi, czy będzie ciąg dalszy i napięcie będzie rosło, czy może przygaśnie, no liczę na to pierwsze. Będzie rosło, mogę cię zdradzić w tej chwili, że tak? Będzie numer z Lipą. No, ja jestem zachwycony. To jest takie granie, które właśnie ilekroć tutaj przyjdę, to sam sobie zadaję pytanie, jak to jest możliwe, że ja tego zespołu nie znam. Tak więc właśnie zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe, że ja nie znam waszego zespołu i bardzo się wstydzę, bo jest świetnie. Nie znałem, tak. Jestem czerwony ze wstydu. Panowie, słów parę o sobie. Gracie nie od dzisiaj. Już no tak, wiesz co, gramy od kilku lat, tak naprawdę jesteśmy poznańskim składem, tak się zazwyczaj przedstawiamy, chociaż ja zupełnie z Poznania nie pochodzę, bo pochodzę ze Strzelec Krajeńskich pod Gorzowem Wielkopolskim. No ale... zespół zimny sprzed tygodnia też był z Poznania. Właśnie, no to Poznań was atakuje. Marcin Łazarski będzie za dwa tygodnie, też Poznań. Dobrze, Poznań jest silny, mocny, o tak można powiedzieć. No to wczoraj fakt na przykład jeszcze. Więc zakotwiczyliśmy w Poznaniu i w tym Poznaniu gramy na co dzień. Ja dojeżdżam na próby i tam tworzymy swoje nowe piosenki. Płytę już gotową jedną macie po angielsku, potem stwierdziliście, że jednak śpiewanie po polsku co? Łatwiej? Przyjemniej? Komunikatywniej? Wiesz co, ludzie, których spotykamy na swojej drodze, mówią nam, zróbcie coś po polsku. I tak po prostu zrobiliśmy. No i stwierdziliśmy z Adrianem, bo te nowe rzeczy tworzymy wspólnie, praktycznie na nas spoczywa ciężar komponowania tego wszystkiego, na naszej dwójce, stąd tu jesteśmy. Zaczęliśmy robić wyłącznie po polsku. I tak będzie nowa płyta wyglądała. Będzie w języku polskim, ojczystym. Spróbowaliśmy, spodobało nam się i stwierdziliśmy, że tak będziemy to kontynuować. No i bardzo dobrze, że się spodobało i że będziecie kontynuować, no bo od razu chwyta za serce. No jednak z językiem angielskim to jest tak, że rzeczywiście łatwiej, że jakoś tak wygodniej i tak dalej. Tym niemniej, no przynajmniej w moim przypadku tak jest, że piosenki anglojęzyczne, no muszę ich posłuchać kilka razy, żeby tam jakoś się wgłębić, coś zrozumieć, jakoś poczuć. A tutaj od razu po pierwszych taktach, po pierwszych słowach, po pierwszych wyśpiewywanych przez was zdaniach, to od razu kocham i od razu mi się podoba. I dlatego właśnie zawsze namawiam do śpiewania. Broń Boże, jak chcecie po angielsku, też śpiewajcie, ale na pewno po polsku też. Tak to jest, że kiedy śpiewa się w języku niezrozumiałym do końca dla wszystkich odbiorców, to tak jakby się dawało półprodukt. Dlatego, że nie myślę, żeby większość obywateli naszego kraju, chociaż teraz to się mocno zmienia, rozumiało zespoły śpiewające po angielsku. No coś w tym jest. Wiesz, mieliśmy taką sytuację, bodajże 2 lata temu graliśmy na zaproszenie Roberta Licy Friedricha na Luxfeście. I tam przerobiliśmy jeden ze swoich utworów, który już był gdzieś wcześniej przygotowany i postanowiliśmy napisać do niego polski tekst. I tam nastąpiło gdzieś to przełamanie tak naprawdę i stwierdziliśmy, że odbiór jest niesamowity w ogóle. Gdzieś tam z boku ludzie nam mówili, że tak właśnie, zrezygnujcie z angielskiego, bo to jest właśnie to, co ma być w Alpha Dog. No i tak teraz się dzieje. Przy okazji zresztą pozdrawiamy Licę, jeśli nas słucha. Oczywiście, pozdrawiamy Roberta. Przekornie na początek był koniec, to teraz kolejny utwór. Pytania. Zwyczajnych spraw nikt nie pije praw. Trójka Żąda debiutów, Alfa Dog. Widziałem, że Piotr Kordaszewski wystukiwał rytm przez cały utwór. Słuchaj, dokładnie tak jak kilka minut temu powiedziałeś, że napięcie będzie rosło i rzeczywiście napięcie rośnie. Jestem totalnie wbity w fotel potęgą, którą wydobywacie z gitar. Nie wiem, czy to będzie właściwe słowo, ale no już druga piosenka i można powiedzieć przebój. Hicior, tak? Potężne gitary, ale jednak piosenka taka naprawdę przebojowa do słuchania, do puszczenia sobie o dowolnej porze dnia. Świetnie to nagrane i przede wszystkim, takie mam wrażenie, bije taka z tych nagrań energia koncertowa. Przeważnie często jest, że na płycie jakby gra się jedno, a na koncertach gra się trochę inaczej i tak, o, że ten zespół to tak na koncertach to się sprawdza. Ja myślę, że ja już widzę oczami wyobraźni was na koncercie, no to musi być mniej więcej to, co bije z płyt. Potęga, moc, no, teksty, wszystko jest tam, gdzie powinno być. Myślę, że to tak właśnie wygląda. Może wy powiedzcie, jak to na koncertach wygląda. Wiesz co, to jest też trochę tak, że na początku, jak zaczęliśmy grać, to trochę mieliśmy nawet takich spięć między mną a Adrianem, bo wyobraźcie sobie, że wychodzimy na scenę i na scenie na przykład nie ma wzmacniacza basowego, tylko wychodzi człowiek, Adrian Kasprzak, zakłada bas, nie ma basu, wpina go w laptopa i jest jazda. Nie? Mhm. Ja zawsze wożę ze sobą wzmacniacz, żeby nie było. Ale na tym polega też ta cała potęga, że my po prostu postawiliśmy bardzo mocno nacisk na sekcję, na to, żeby ten puls gdzieś był tam i mam nadzieję, że to słychać. Jest też trochę sampli, bo to też potrzebujemy. Jesteśmy składem tylko czteroosobowym, jest trzech instrumentalistów. No właśnie, powiedz o samym zespole jeszcze. No brakuje z nami Piotra Targańskiego, czyli naszego wokalisty, pozdrawiamy go serdecznie, i Antoniego Cepela, naszego perkusisty. Pozdrawiamy również. Pozdrawiamy my ich bardzo serdecznie. No ale przerwałem cię o koncertach. No i Adrian, dopowiedz coś o tych naszych koncertach. No na koncertach co innego jest płyta, co innego jest koncert. Tak jak wspomniałeś, staramy się, żeby te piosenki były melodyjne, żeby wpadały w ucho, no, ale przy tym, żeby nie zatracić tego ciężaru, bo wszyscy wychowaliśmy się na muzyce rockowej i zależy nam, żeby ten pazur pomimo tych melodii po prostu był słyszalny. Na koncertach staramy się po prostu dołożyć jeszcze więcej tego pazura. Czyli no tak jak przeczuwałeś, to możemy powiedzieć, że tak jest. Przynajmniej chcielibyśmy, żeby tak było, także zapraszamy na koncerty. I lepiej za blisko głośników sobie nie stać. Dokładnie. Piotrek powiedział o potężnym brzmieniu. To chyba nie była domowa robota nagrywanie tych nie, utworów. Oczywiście wszystko dzieje się w profesjonalnym studiu. Pierwszą płytę nagraliśmy w Rolling Tapes w Srebrnej Górze. Między innymi nagrywa tam Lao Che bądź Lipali, jeśli mówimy o jakichś topowych bendach. A obecnie nagrywamy w Aurora Studio w Luboniu pod Poznaniem u naszego przyjaciela Daniela Witczaka i on, że tak powiem, za wszystko odpowiada. Za wami koncerty to byli Pali czy Illusion? No byliśmy na 25-leciu Illusion. Obchodziliśmy z nimi wspólnie praktycznie ten jubileusz. Na połowie trasy byliśmy my, na połowie trasy był zespół Hooligans, nasi przyjaciele. Czy w związku z tym Lipa was wtedy poprosił, że może nagrajmy coś razem, czy to było wcześniej? Nie, to było dużo wcześniej. To są takie spełnione marzenia fana, bo ja za tym Illusion jeżdżę już ho, ho, ho i jeszcze trochę. Będzie właśnie te 25 lat. No ja pamiętam Tomka z czasów zespołu She, nawet byłem w studiu, kiedy nagrywali pierwszą płytę. To zazdroszczę. Historia w ogóle. To zazdroszczę bardzo. To co, może posłuchajmy tego utworu z Lipą. Oczywiście, zapraszamy. Utwór Raj. Zrobić tak, odejść gdzieś na drugi plan, by nie lepiej leciał w odrzypiach. Swoich ran nie drążyć już, zamknąć drzwi i wyrzucić klucz i zbudować nowy raj. Nie chcę już widzieć i nie chcę słyszeć, wciąż muszę myśleć. Nie mogę dłużej być w swojej skórze. Alfa Doki, gościnnie Tomek Lipnicki, czyli Lipa. Jak to było dokładnie z tym nagrywaniem wspólnym? Wiesz co, wysłałem do Tomka zapytanie na Facebooku. Jak to teraz jest takie popularne, pięknie, że można kogoś bardzo szybko uchwycić. Chyba, że nie ma konta na Facebooku. Chyba, że nie ma konta. No Tomasz miał wtedy konto na Facebooku. Zapytałem go wprost, czy spełniłby takie jedno małe marzenie swojego fana, czy by zaśpiewał gościnnie na naszej płycie. I Tomasz mi odpowiedział, że jest to możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem, że spodoba mu się któraś z piosenek, którą mam mu wysłać. No i tak też się stało. Wybrał utwór. Dopisałem do niego tekst, bo warunkiem było to, że dopiszę ja tekst. Tomasz był wtedy bardzo zajęty. Zespół Illusion przygotowywał się do męskiego grania. Po drodze był Woodstock i tak dalej. I spełniliśmy to marzenie. No mam nadzieję, że piosenka wszystkim przypadła do gustu i bronimy się również w tym utworze. Piotrze, jak po trzecim? Mi to w ogóle mowę odjęło i ja wam powiem coś takiego. Wy sobie tu siedźcie, gadajcie, ja biorę pod pachę płytę zespołu Alfa Doki i idę słuchać reszty. Ale to jest po angielsku, bo to jest pierwsza płyta. No drugiej jeszcze nie ma. To w takim razie posłuchamy, jak to w tej wersji anglojęzycznej brzmieli. Macie jeszcze jedną płytę dla niego? Tak, przyniesiemy mu specjalnie. Jak nie, to od ciebie pożyczę. My dla państwa mamy dwie płyty zespół Alfa Dok, także proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Powiedzcie troszkę jeszcze o samym nagrywaniu tych nowych utworów. No to do nowych utworów podchodzimy już troszeczkę inaczej niż do starych. Staramy się, żeby było po prostu w tym troszeczkę więcej przestrzeni. Zresztą ten teraz utwór z Lipą jest starszym numerem. Nie wiem, czy czuć różnicę między tymi, które były poprzednie, a tym. Teraz stawiamy na to... No czuć, więcej, bo był Tomek. Troszeczkę. To tak, to na pewno. Staramy się po prostu, żeby było troszeczkę więcej przestrzeni, troszeczkę więcej tam się działo w tej muzyce, żeby była, powiedzmy, przystępna, nie wiem, czy dobre słowo, może bardziej przebojowa, ale no właśnie zachowała ten taki rockowy sznyt. No i sobie te utwory po prostu powoli tam dopracowujemy, zaczynamy od jakiejś tam bazy na próbach, później w studiu dochodzą kolejne rzeczy. Powiedzmy, że jesteśmy w tej chwili w połowie nagrywania tej płyty i liczymy, że w tym roku zamkniemy ten temat. Czyli płyta ukaże się... Za rok mniej więcej. No tak, dokładnie. Taką mamy nadzieję. Dużo planów koncertowych na najbliższe miesiące? Wakacje się zbliżają. Wiesz co, właśnie niedużo, bo poświęciliśmy się nagraniom, ale na pewno będzie nas można usłyszeć 1 czerwca w Szczecinie na Szczecin Beer Fest. Zapraszamy serdecznie. A w rodzinnym mieście? A w rodzinnym mieście, o, to dawno graliśmy. Nie macie tam stałej publiczności własnej? To znaczy się mamy, ale staramy się nie powtarzać się nie za często, i po prostu, żeby się nie przejeść. Nie, o właśnie, żeby się nie znudziło. Nie wiem, czy Piotrze zauważyłeś to, bo powiedziałeś przed momentem, że dla mnie to jest dziwne, bo dostajemy naprawdę sporo różnych nowych nagrań od zespołów, których nazwy nam kompletnie nic nie mówią, tak. A te zespoły brzmią to jak gwiazdy zawodowe. No, dokładnie, dlatego właśnie jestem cały czas w szoku głębokim. Bo brzmicie jak rasowy, przebojowy, światowy zespół. No. Chcemy tak brzmieć. I dziękujemy oczywiście za miłe słowo. No tak, to dla nas wielka nobilitacja i tak naprawdę no, daje nam kopa do jeszcze bardziej wytężonej pracy i do tego, żebyśmy, wiecie, no kurczę, skończyli jak najszybciej to, no co mamy teraz wszystkim do pokazania, bo mamy wrażenie i takie przekonanie wewnętrznie, że jest to dużo, dużo lepsze niż to, co było na początku. zespół Alfa Dog był gościem od Trójka Żąda Debiutów. A jeszcze powiem o jednej sprawie, ponieważ w konkursie Start Nagranie w grudniu wygrał zespół Haszkuki. Grupa Haszkuki nagrywała w tamtym tygodniu swoją płytę debiutancką tu w naszym radiowym studiu S4 w Warszawie. Ja odwiedziłem ich w piątek, żeby posłuchać, jak idzie. No i powiem szczerze, że bardzo przyjemnie, bo producent, który był z zespołem wraz, nie zmienił ich mocno. To ta galaktyczna, którą ja znam na pamięć, bo gram ją często, ma dołożonych parę instrumentów, ale brzmi jak Haszkuki cały czas. I to jest przyjemne. Także jest nadzieja, że płyta już niedługo, jeszcze pod koniec wakacji. Dziękuję bardzo. Pani Nowachowicz, Michał Jakubik, panowie zespołu Alfa Dog. Dziękujemy się. Piotr Kordaszewski, Tomasz Żąta. Na koniec właśnie Haszkuki. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert.